มีเรือลำหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แล่นไปในพื้นที่ท้องทะเลแห่งหนึ่งซึ่งพื้นที่ท้องทะเลแห่งนั้นปรากฏว่ามันก็เริ่มมีฟองผุดขึ้นเป็นฟองขึ้นเริ่มมีกลุ่มแก๊สดันขึ้นมาจนกระทั่งเดือดพร่านปุดเต็มพื้นที่ท้องทะเลแห่งนั้นไปหมดเลยลูกเรือทุกคนนี่ตกใจวิ่งพร่านไปมาในเรือลำนั้นยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายนำพระสูตรเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาอ่านให้กันฟังหรืออธิบายหรือแม้แต่จะตอบคำถามก็มีเพราะว่าในพระไตรปิฎกคำสอนนั้นมีเรื่องราวอยู่มากมายทั้งส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองส่วนที่ครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาท่านอธิบายเพิ่มเติมมาไว้ในพุทธพจน์ส่วนนั้นๆว่ามีความหมายมีนัยยะมีการแปลตีความอย่างไรมีแยกส่วนข้อมูลเอาไว้ที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาอย่างนั้นก็เพื่อที่จะแยกแยะเรื่องราวให้ออกกันชัดเจนเพราะว่าเวลาเราศึกษาเรื่องราวใดๆท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นการขยายความก็เพื่อที่จะให้เข้าถึงส่วนที่เป็นแม่บทเป็นส่วนเริ่มต้นเป็นต้นตอเป็นพุทธพจน์ส่วนนั้นจะมีการแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับรุ่นของเราข้าพเจ้าก็จึงแยกส่วนชั้นที่เป็นคำอธิบายมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์อย่างนี้คำอธิบายในที่นี้หมายถึงอรรถกถาคำอธิบายในที่นี้เจาะจงมาเฉพาะในเรื่องของชาดกและในเรื่องของธรรมบทที่เป็นนิทานนิทานนั้นหมายถึงส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมที่ว่าก่อนหน้านี้เพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้มาอย่างไรคือไม่ได้ว่าเขามาก่อนพุทธพจน์นะคือพุทธพจน์เนี่ยมาก่อนแต่ว่าที่มีเรื่องราวมาในการก่อนนี่ตรงนี้แหละก็เรียกว่านิทานคือเรื่องราวที่มีมาในการก่อนแต่สิ่งที่เราต้องสำคัญตั้งไว้ก่อนคือพุทธพจน์ที่ท่านใดบอกสอนเรื่องราวอะไรไว้แล้วสิ่งที่มาประกอบเพิ่มเติมว่าอ๋อก่อนหน้านี้เรื่องราวมันมาเป็นอย่างไรก็คือจึงเรียกว่าเรื่องที่มีมาในการก่อนจึงใช้สัมบานิทานที่เป็นการบ่งบอกเรื่องราวส่วนนี้ในทุกวันศุกร์นั้นเราเอาเรื่องราวนิทานเหล่านี้แหละมาพูดคุยกันในปีนี้อย่างที่ข้าพเจ้าบอกไว้ว่าเราจะเน้นกันมาในเรื่องของปัญญาตั้งแต่ต้นปีทีเดียวฉะนั้นก็จึงมีเรื่องราวนิทานที่ปรารภความเป็นบัณฑิตของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนตอนเป็นโพธิสัตว์ถึงได้นำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมโหสถบัณฑิตบ้างในสัปดาห์ก่อนๆก็นำเรื่องราวของวิทุราบัณฑิตมาให้ฟังแล้วซึ่งความแตกต่างในเรื่องของความเป็นบัณฑิตก็อยู่ที่ว่าจะเน้นไปส่วนไหนวิทุราบัณฑิตนั้นเน้นมาในเรื่องของสัจจะซึ่งหมายถึงความจริงเราก็ได้เคยอธิบายถึงสัจจะความจริงในข้อนี้จริงๆมันมี2ส่วนส่วนที่เป็นสัตยะคือการกล่าวคำจริงนี่ก็ส่วนหนึ่งกับส่วนที่เป็นสัจจะหมายถึงเรื่องราวที่มันเป็นสัจจะความจริงเช่นอริยสัจวันนี้เนี่ยครับพระเจ้าได้เคยอธิบายไปท่านผู้ฟังอาจจะไปติดตามฟังในเอพิโซดก่อนๆได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสัจจะแล้วก็จะต้องมากล่าวเรื่องของการทำสัจจะอธิษฐานคือตั้งคำสัตย์ขึ้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน ทำไมวันนี้เนี่ยก็จะยกเรื่องราวที่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสัจจะอธิษฐานก่อนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราตั้งจิตไว้ในสัตยะคือการกล่าวคำจริงของเราหรือความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของเราที่มีส่วนที่เป็นสัตยะแล้วก็มีส่วนที่เป็นสัจจะอยู่ในตัวเราแล้วให้เป็นกำลังใจในการที่เราจะปฏิบัติกระทำในที่นี้หมายถึงสร้างเหตุเพื่อที่จะหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นเอาเรามาดูตัวอย่างกันในที่นี้เรื่องราวที่จะยกมาในวันนี้ก็จะเป็น4เรื่องด้วยกันก็ตามแต่เวลาที่มันจะมีให้แต่มีเวลาพอก็จะเล่าให้ฟังทั้ง4เรื่องเลยเดี๋ยวเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องของทะเลที่มีลักษณะ6อย่างด้วยกันแล้วในที่นี้มันเกี่ยวกับการตั้งสัจจวาจาอย่างไรเรื่องมันเริ่มมาตอนที่โพธิสัตว์ของเรานี่คือพระพุทธเจ้าโคดมที่ตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์ในชาติของกลาสีเรือที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีภิกษุกลุ่มหนึ่งเขามานั่งคุยกันหลังจากที่ไปหลีกเล่นในเวลากลางวันแล้วก็มาพูดถึงประเด็นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญามากก็โถมีปัญญาว่องไวมีปัญญาแจ่มใสมีปัญญาชัดเจนมีปัญญาคมมีปัญญาหนักแน่นมีปัญญาเจาะแทงกิเลสอะไรต่างๆสอนบุคคลเนี่ยโอ้มากมายมากเขาจึงยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนมหาสมุทรที่ว่ามีน้ำอยู่มากมายกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีทางที่จะล้นฝั่งถ้าน้ำมันขึ้นมาขึ้นมาพื้นที่ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นมหาสมุทรไปหมดและเวลาที่ใครมีคำถามอะไรต่างๆยังไงจะมาท้าประลองถามนั่นวางค่ายคนเรื่องคำถามคำตอบอย่างไรพอมาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสลายไปหมดตอบได้หมดตอบได้หมดเหมือนคลื่นที่ซัดมาถึงฝั่งมหาสมุทรแล้วเนี่ยก็แตกออกแตกออกหายหมดหายหมดคลื่นนี่ไม่มีทางที่จะเกินขอบของมหาสมุทรไปได้พอพูดกันอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็จึงได้ยกเรื่องของมหาสมุทร6อย่างมาให้กลุ่มภิกษุเนี่ยเขาฟังกันเห็นมันไปเกี่ยวกับการตั้งสัจจาธิฐานอย่างไรคือในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เกิดอยู่ที่เมืองพระรุกัจฉะซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองท่ามีท่าเรือแล้วก็มีการต่อเรือมีการทำกิจการทางเรือทุกอย่างตั้งแต่ต่อเรือออกไปหาปลามีทั้งพวกชาวประมงมีทั้งพ่อค้าปลายังมีทั้งชาวเรือที่เป็นนักเล่นเรือด้วยโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราในชาตินั้นก็เกิดอยู่ในตระกูลของกลาสีเรือคือว่าเป็นพวกลูกเรือเป็นพวกต้นหนท่านฟังก็ต้องนึกภาพตามนะว่าในอุตสาหกรรมทางเรือมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นวิศวกรต่อเรือกลุ่มที่เหมือนกับเป็นลูกเรือที่จะออเปเรตหรือว่าขับเรือขี่เรือพาเรือนั้นไปนี่ก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับการประมงคือเกี่ยวกับการจับปลาแล้วก็ต้องมีพ่อค้ามีธุรกิจอื่นๆที่สนับสนุนต่างๆอีกมากมายทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองพารุกัจฉะซึ่งเป็นเมืองท่าโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดในตระกูลต้นหนก็คือเป็นพวกกลาสีเรือเป็นพวกกัปตันเรือที่จะมุ่งหน้าพาเรือไปในชาตินั้นท่านชื่อว่าสุปารกะกุมารเราก็ได้เรียนรู้ศิลปะในที่นี้หมายถึงอาชีพทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือทุกอย่างในชาวเรือในสมัยนั้นเขาจะมีคู่มืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งคู่มือนี้จะบ่งบอกถึงกระแสลมบ้างพื้นที่ท้องทะเลวิชาดาราศาสตร์คุณจะกำหนดทิศทางอย่างไรอย่างไรก็มีคู่มือกันเอาไว้สุปารกะกุมารก็ศึกษาทำความเข้าใจ จำได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ใช้งานเป็นอย่างดีพออายุ16ปีก็ได้มาทำหน้าที่เป็นต้นหนก็คือผู้ที่จะกำหนดทิศทางว่าทิศทางนี้ไปทางนี้ใช่หรือไม่กระแสลมเป็นอย่างไรเพราะว่ากระแสน้ำก็เปลี่ยนกระแสลมก็เปลี่ยนการกำหนดทิศทางเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของต้นหนซึ่งก็จะแตกต่างกับหน้าที่ของกัปตันเรือกัปตันเรือเนี่ยก็จะดูเรือทั้งหมดไม่ว่าจะลูกเรือเครื่องยนต์เรือใบเรือหางเสือเรืออาหารการกินหรือเป็นคนสั่งการก็จะมีลูกมือล่ะกัปตันเรือหนึ่งในลูกมือนั้นก็จะเป็นต้นหนซึ่งบางทีต้นหนก็คือกัปตันเองนั่นแหละถ้าบอกว่าระยะทางไม่ไกลมากเรือลำไม่ใหญ่มากกำหนดทิศทางก็ขับไปสั่งการไปแรกเริ่มทำงานก็ทำหน้าที่เป็นต้นหนก่อนบริษัทของเราสุปารกกุมารทำหน้าที่กำหนดทิศทางไปเรือที่ไปทุกลำที่สุปารกะทำหน้าที่เป็นต้นหนก็สามารถไปถึงที่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีเรือลำไหนหลงเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการอับปางไม่มีเลยปลอดภัยทุกลำปลอดภัยทุกลำตอนนี้ก็ด้วยความสามารถคือความรู้ในทักษะจะเรียกว่าเป็นญาณก็ได้เพราะว่าญาณหมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำสั่งสมจนกระทั่งมีความชำนาญในเรื่องราวนั้นๆอย่างเช่นนักกฎหมายถ้าคุณชำนาญในหัวข้อแม่บทกฎหมายทุกอย่างเห็นสถานการณ์เนี่ยมันจะอ่านเกมขาดทันทีว่าโอ้นี่สามารถฟ้องได้ไหมใช้เงินเท่าไหร่จะคุ้มค่าฟ้องหรือไม่ระยะคดีความจะเป็นยังไงตัวนี้เขาจะอ่านเกมขาดหมดอันนี้คือมีญาณของความเป็นนักกฎหมายหรือหมอถ้ามีความชำนาญเห็นคนไข้ด้วยอาการอย่างนี้รู้ทันทีว่าเป็นโรคนี้ใช้ค่าใช้จ่ายอย่างนี้ใช้ยาตัวนี้เวลาเท่านี้ถึงจะหายแล้วจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่ตอบได้ทุกฉากทุกข้ออันนี้คือมีญาณในความเป็นหมอนั้นพอที่ชาสุปารกะก็มีญาณในความเป็นต้นหนเรือกำหนดทิศทางได้ถูกต้องมาโดยตลอดทีนี้ในการทำงานท่านผู้ฟังในชาตินั้นนี่ต้องใช้สายตามากคือทั้งปีนขึ้นที่สูงใช่ไหมเพื่อที่จะไปดูว่าทิศทางไหนมันถูกต้องลงมากลางคืนก็ต้องส่องดูดาวบางทีก็ต้องมาดูแผนที่อ่านเทียบกับตำราที่สำคัญเนี่ยมันคือต้องปีนขึ้นไปบนนู่นเสากระดงเรือคือเสาหลักที่สำหรับติดใบเรือบ้างแล้วบนนั้นเนี่ยก็จะมีรังกาคือพื้นที่ที่คุณจะขึ้นไปยืนแล้วก็ส่องดูก็เลยกลายว่าให้มันใช่ทางไหมรูปลักษณะของเกาะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอยู่จุดไหนของพื้นมหาสมุทรนี่ก็จะต้องปีนขึ้นไปดูอยู่เรื่อยๆบางทีต้องสังเกตการให้ชัวร์ทำให้ตาเนี่ยต้องกระทบอยู่กับไอ้น้ำเค็มอยู่เป็นประจำพอตาของสุปารกะต้นหนเรือคนนี้กระทบกับไอ้น้ำเค็มอยู่เป็นประจำก็ทำให้ตาเนี่ยมีปัญหาจนกระทั่งถึงว่าตาบอดในชาตินั้นบริษัทในตาบอดเลยเพราะว่าทำหน้าที่เป็นต้นหนเรืออยู่มานานพอเป็นอย่างนี้แล้วก็จึงต้องเลิกทำอาชีพเป็นต้นหนเรือแล้วก็ยังไม่ได้ทันกลับถึงหมู่บ้านเดิมของตัวเองด้วยนะคือการทำอาชีพนี้ท่านผู้ฟังมันต้องเดินทางอยู่ตลอดไปกับเรือเนี่ยเป็นประจำไปถึงท่าโน้นเอาเขาขนของมาไปต่อท่าโน้นแล้วก็ไปต่อเมืองโน้นอาจจะอยู่ในประเทศเดียวกันหรือคนละประเทศเราก็อาการที่กำเริบขึ้นมาของดวงตาท่านที่กระทบกับไอ้น้ำเค็มอยู่ตลอดเนี่ยก็จึงทำให้เริ่มมองไม่เห็นในการเดินทางครั้งหนึ่งจนกระทั่งว่าต้องมาเซตเทิลอยู่ที่นี่ละไปต่อไม่ได้ละต้องหาต้นหนคนอื่นมาทำหน้าที่แทนท่านก็จึงไปอาศัยพระราชาอยู่ที่ประเทศแห่งหนึ่ง ในการที่จะเลี้ยงชีพเขาขออยู่ทำงานอะไรให้ก็ได้พระราชานี่เห็นว่าต้นหนเรือคนนี้ถึงแม้ว่าจะตาบอดแต่ว่าก็มีปัญญานะเอางั้นให้ทำหน้าที่เป็นพนักงานตีราคาก็แล้วกันเวลาที่ใครจะเอาของอะไรมาถวายให้พระราชาเขาก็ต้องให้ตีราคาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ากันเช่นม้าหรือช้างหรือผ้าเอาจะมีราคาเท่ากับข้าวสารกี่ถังกี่ถังก็ต้องมีพนักงานตีราคาจึงต้องให้สุปารกบัณฑิตนี้ทำหน้าที่นี้ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วตาบอดจะไปทำหน้าที่ตีราคาได้ไงก็คือเป็นคนฉลาดไงตีราคาช้างม้าแก้วมณีทองคำคือรู้ได้หมดจากการสัมผัสของท่านแล้วก็อาศัยอยู่กินเป็นข้าราชบริพารเงินเดือนเนี่ยก็คงจะมีนิดหน่อยที่สำคัญคือที่อยู่ที่กินนั่นแหละมีอยู่วาระหนึ่งที่มีคนก็เอาช้างมาถวายโดยช้างที่จะถวายเข้าคลังหลวงเนี่ยก็โฆษณาอย่างเลยนะว่านี่เป็นช้างพันธุ์ดีนั่นนี่นอนมีลักษณะอย่างดีเนี่ยควรที่จะมาเป็นช้างมงคลของพระราชาช้างตัวนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะก็โฆษณามาเอาไหนให้เจ้าหน้าที่พนักงานตีราคาลองตรวจสอบดูว่าสมกับที่เป็นราคาคุยไหมบริษัทนี้ก็จึงเข้าไปตรวจสอบคลำไปทั่วตัวเลยทุกฝั่งทุกส่วนของช้างเนี่ยคลำไปหมดรูปคลำสรีระไปแล้วก็บอกว่านี่ช้างตัวนี้นี่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นช้างดีนะคือบางส่วนก็ดีอยู่แต่บางส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีจะมาเป็นช้างมงคลไม่ได้แล้วเพราะว่าที่หลังเท้าของมันเนี่ยมันโก่งโก่งงองออยู่หน่อยหนึ่งนะคือเท้าหลังของมันใช่ไหมท่านฟังจากทางด้านหลังด้านก้นของมันลงมาเนี่ยส่วนที่มันจะแตกกับพื้นข้อเท้าของมันตรงนั้นน่ะรู้สึกมันจะงองอซะหน่อยหนึ่งนะไม่ตรงเป๊ะน่ะมันไม่เหมือนเสาตรงตรงลงมาเออทำไมมันงออยู่อย่างนั้นคนเอามาให้ท่านฟังเขาก็ยอมรับว่าเออใช่ตอนที่แม่มันคลอดลูกออกมาเวลาช้างคลอดท่านฟังมันก็ยืนคลอดนั่นแหละด้วยความสูงของมันเวลาลูกมันออกมาโผล่จากครรภ์แม่เนี่ยมันก็จะตกลงที่พื้นแม่เขาก็จะต้องเอาเท้าหลังยกขึ้นมาเพื่อที่จะรับก่อนที่ลูกที่เพิ่งคลอดโผล่ออกมาจะตกลงพื้นแต่ปรากฏว่าตอนคลอดแม่ของเจ้าช้างตัวนี้มันยกเท้าหลังขึ้นมารับไม่ทันเท้าหลังของไอ้เจ้าช้างน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาโผล่นี่มันก็จึงไปกระทบกับพื้นกระดูกมันก็จึงงอไปหน่อยนึงไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าส่วนอื่นยังดีอยู่นะเราก็ต้องแจ้งเรื่องนี้กับพระราชาว่าไอ้ช้างตัวนี้มันไม่ได้มีลักษณะตรงเป๊ะนะพระราชาก็พอใจที่ว่าความจริงข้อนี้ปรากฏขึ้นก็จึงให้โบนัสเพิ่มกับพนักงานตีราคาคนนี้8กหาปณะต่อมาอีกวันหนึ่งทุกฝั่งก็มีคนนำม้ามาขายให้เข้าสู่ราชสำนักโดยบอกว่าม้าตัวนี้เป็นม้ามงคลนะมีลักษณะดีทุกอย่างสีดีขนดีขนแผงคอมันก็ดีการวิ่งก็ดีบริษัทสุปารกาทำไงก็ตรวจสอบตีราคาดูซิมีมูลค่าตามที่คุยที่โฆษณาไหมก็รูปคลำไปหมดเลยทั่วตัวของม้าพบว่าเอ๊ม้าตัวนี้เนี่ยลักษณะต่างๆมันดีก็จริงอยู่แต่ว่าตัวมันเล็กไปหน่อยนะเฮ้ทำไมตัวมันถึงเล็กอย่างนี้สงสัยมันไม่ได้กินนมแม่ตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือเปล่าพอถามคนที่นำม้ามาขายให้เขายอมรับว่าเออใช่ตอนที่มันเกิดมาเนี่ยแม่มันตายวันนั้นทำไมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องป้อนนมมันแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนมาป้อนมันไม่เหมือนแม่ป้อนหรอกแม่นี่จะให้อาหารเนี่ยทุก2ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่ลูกหิวเนี่ยมันให้ได้ตลอดเพราะว่ามีน้ำนมแต่คนเขาเอามาเลี้ยงม้าให้เนี่ยเขาก็ต้องตามวงรอบอะทุก2ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงบางครั้งบางคราวลืมบ้าง ลูกม้าตัวนี้ก็จึงไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรจะเป็นความจริงข้อนี้ปรากฏแล้วพระราชาก็พอใจจึงมีโบนัสพิเศษให้กับพนักงานตีราคาสุปาระกะนี้8กหาปณะต่อมาอีกวันหนึ่งดูฝังมีคนนำรถมาถวายพระราชาให้คือพูดง่ายว่าขายให้แล้วแหละเอารถคันนี้จะมีราคาเท่าไหร่อุ้ยมันไม่ใช่รถธรรมดานี่เนี่ยเป็นรถมงคลได้เนี่ยตกแต่งอย่างนั้นทำอย่างนี้สวยงามมากเลยไหนพนักงานตีราคาลองตรวจสอบดูถล่มมือลูบคลำไปทั้งรถเลยก็พบว่าไอ้รถคันนี้มันไม่ได้ทำจากแก่นไม้จริงๆนะเนี่ยมีบางส่วนทำจากไม้โพรงต้องลูบคลำไปแล้วก็ได้ยินเสียงการเดินรถของมันคนเอามาขายนี่เขายอมรับจริงๆนุ่มฟังว่าส่วนที่เป็นเรือนนั่งตรงเนี้ยทำจากไม้ที่มันเป็นกระพี้ไม้ไม่ได้เป็นไม้แก่นทั้งหมดคือทาสีตกแต่งมาอย่างดีข้างในเป็นยังไงเนี่ยดูจากภายนอกเนี่ยไม่รู้ต้องเคาะดูต้องลองเล่นดูต้องลองจับดูรู้ว่าเป็นแก่นไม้ก็ให้ตามราคาราชาพอใจตรงฝั่งก็จึงให้โบนัสเพิ่มกับนายช่างตีราคาสุปาระกะนี้8กหาปณะต่อมาตรงฝั่งก็มีคนเอาผ้ามาถวายผ้าอย่างงามเลยนะทออย่างดีจากแคว้นกาสีเอาก็จึงให้พนักงานตีราคานี้ไปดูซิมันจะสมราคาคุยไหมแต่พอลูบไปลูบไปเนี่ยไปสัมผัสอยู่ที่มุมผ้าแห่งหนึ่งซึ่งดูปกติแล้วมันก็เรียบๆดีธรรมดาแต่พอลูบไปลูบไปไอ้ตรงนี้นี่มันไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นรอยแล้วเขาก็ชุบแป้งอะไรต่างๆมาดีแต่งให้มันดูเต็มขึ้นมาจริงๆผ้าผืนนี้มีรอยหนูกัดอยู่แห่งหนึ่งเขาก็จึงเอาไปซักล้างดูตรงนั้นตรงฝั่งมันเป็นร่องรอยจริงๆคือเนี่ยเป็นทักษะหมายถึงเป็นวิธีการของช่างชุนผ้าช่างย้อมผ้าอยู่อย่างหนึ่งด้วยว่าบางครั้งก็เอาไปชุบแป้งเพื่อที่จะให้ผ้านั้นมันมีคุณสมบัติในการป้องกันสิ่งต่างๆให้มันดูเงางามแล้วก็อุดร่องรอยของความที่ถูกหนูกัดบ้างถูกมอดกัดบ้างอุดไปได้ตรงนั้นนี่เขาแต่งมาแล้วโอ้ก็ตีไปตามราคาสภาพของสินค้าพระราชาก็ดีใจที่ว่าโอ้มีพนักงานตีราคาฉลาดอย่างนี้เราไม่ถูกโกงได้ให้โบนัสอีก8กหาปณะเงิน8กหาปณะจำฝังเป็นค่าราคาสำหรับค่าตัดผมเท่านั้นล่ะสมัยปัจจุบันนี้คุณไปตัดผมเสียเงินเท่าไหร่35บาทมีที่ไหนตัดผม35บาทนั่นสมัยก่อนสมัยนี้ตัดผมผู้ชายนี่เขาก็เอา50แล้ว50มีที่ไหนท่านไม่ใช่พระโกนผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าขึ้นห้างอะไรนี่ร้อยหนึ่ง200ก็ไม่อยู่นะก็เอาหัวละ500นู่นน่ะที่ไหนหัวละ500มันแพงเกินไปถูกไหมท่านผู้ฟังไปดูก็ตัดผมผู้หญิงเนี่ยบางทีก็เอาหัวละ1,000นู่นน่ะตัดและสระนะยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยขึ้นห้างบางทีมันแพงป่านนั้นล่ะเฮ้ยนี่มันราคาค่าตัดผม8กหาปณะสงสัยพระราชาองค์นี้เนี่ยคงจะมาจากความเป็นช่างตัดผมก็จึงให้ตามราคานี้โอ้ยเรามีความสามารถป่านนี้ให้เงินแค่ราคาค่าช่างตัดผมอยู่ที่นี่ไปมันจะมีประโยชน์อะไรกลับบ้านเราดีกว่าสุปาระกะคิดอย่างนี้ก็จึงขอลาจากพระราชาแล้วก็จะติดเรือของใครสักคนใดคนหนึ่งกลับบ้านที่ท่าพระรุกขฉานดีกว่าเพราะว่าในสมัยนั้นดูฟังมีเรือลำหนึ่งที่จะเดินทางไปท่าพระรุกขฉะพอดีจะไปที่เมืองท่าแห่งนั้นเพื่อที่ทำการค้าขายล่ะแต่ว่าไม่มีต้นหนเรือใครจะมาเป็นต้นหนเรือเป็นกลาสีเรือให้เราได้ก็เผอิญมาเจอกับสุปาระกะนี้พอดีโอ้ยนี่ท่านเป็นบัณฑิตมากเลยมีชื่อเสียงรู้จักมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นโอ้ท่านมาอยู่ที่นี่เองโอ้งั้นท่านช่วยเป็นกลาสีเรือให้พวกเราหน่อยได้ไหมสุปาระกะบัณฑิตก็บอกโอ้ยฉันตาบอดนี่จะมาเป็นกลาสีเรือได้ไง ไม่เป็นไรความรู้ของท่านเนี่ยมันมีมากเขาเล่ากันว่าท่านเนี่ยสามารถจำตำราของการเดินเรือได้ทั้งหมดส่วนเรื่องดวงตาเนี่ยเราจะเป็นตาให้ท่านเองแต่ว่าให้ท่านน่ะเป็นความรู้เป็นญาณในการเดินทางให้เราด้วยตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเรือไปเอาไปก็ไปฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันท่านจะเดินทางไปทางนั้นพอดีไปเราไปกันการเดินทางครั้งนั้นท่านฟังก็ออกจากท่าเรือจากประเทศแห่งนั้นแล้วกำหนดทิศทางกำหนดกระแสลมปลอดภัยไปอยู่ได้ตลอด7วันการเดินทางพอเริ่มออกพื้นที่ท้องทะเลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าในวันที่8ไปเจอกระแสลมผวนขึ้นมาเจอกระแสลมผวนแล้วทำให้เรือเนี่ยมันก็ปัดไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างการปรับใบเรือการปรับหางเสือเรือจึงไม่ทันกับทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฟังเขาเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่ากระแสลมเนี่ยมันโอ้โหว่องไวเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่ากระแสน้ำจิตใจคนบางคนนี่นะขอโทษเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่ากระแสลมอีกก็เคยมีการพูดเปรียบเทียบกันเอาไว้ลมที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างนี้พอเรือลำนี้ไปเจอกระแสลมอย่างนี้ก็เลยทำให้หลุดออกนอกจากทิศทางที่กำหนดเอาไว้จากเวลาที่คาดว่าจะใช้ประมาณ1เดือนในการล่องเรือครั้งนี้1เดือนก็ไม่ถึงไม่รู้อยู่ตรงไหนจนใช้เวลาไปจนถึงเดือนที่4แล้วก็ยังไม่ถึงท่าถึงตำแหน่งที่คิดว่าจะเป็นท่าที่ถูกต้องได้เลยเอ๊ะเราจะทำยังไงเห็นฝั่งก็ไม่มีจนกระทั่งเข้าถึงเดือนที่4ท่านผู้ฟังเดือนที่4แล้วเนี่ยปรากฏไปถึงพื้นที่1ที่อยู่ในทะเลนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมีฝูงปลาที่ลักษณะคล้ายคนคือเหมือนนางเงือกนี่แหละแต่เป็นปลาคือหัวนี่ไม่ใช่คนคือมีลักษณะที่ยืนๆออกมาแล้วก็มีแขนแต่ว่าหางมันแทนที่จะเป็นขาแต่เป็นครีบปลาแทนดูคล้ายคนก็จึงถามสุปาระกาบัณฑิตว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมทะเลมันเป็นอย่างนี้คือมีปลาชนิดแปลกๆแบบนี้อยู่คือพื้นที่ที่มีปลาแปลกๆแบบนี้ก็เรียกว่าพื้นที่ว่าคารุมาลีที่มีปลาประเภทนี้อยู่เพราะว่าข้างใต้นั้นฝังมันมีเพชรอยู่มากมายเลยต้นหนเรือคนๆก่อนเขาเคยผ่านพื้นที่นี้แล้วก็ยังลงสำรวจดูพบว่ามีเพชรอยู่จึงจดบันทึกไว้ในตำราของกลาสีเรือต้นหนสุปาระกาศนี้จำคำพีได้ทั้งหมดก็จึงรู้ว่าถ้าพื้นที่ท้องทะเลแห่งไหนมีปลาที่เป็นลักษณะเนี้ยคือพูดง่ายๆคือมันกลายพันธุ์แล้วอ่ะทำไมปลาถึงกลายพันธุ์ได้เพราะมันกินเพชรเข้าไปมากที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นพื้นที่ท้องทะเลที่ปลานี้อาศัยอยู่มีเพชรอยู่มากมันกินเพชรเข้าไปมันก็จึงมีลักษณะกลายพันธุ์แบบนั้นเจอปลากลายพันธุ์ท่านผู้ฟังสุปาระกาศนี่ก็มามีความคิดนะว่าถ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหมดนี่มีเพชรมีอะไรพวกนี้ต้องเกิดความโลภลงงมเอากันหาแล้วก็เพื่อที่จะแย่งกันแน่นอนเอางี้ละกันเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ต้องแย่งกันแล้วก็ยังได้เพชรด้วยเนี่ยก็จึงบอกว่าเอาอวนลงลดความเร็วเรือเอาไว้ปล่อยอวนลงไปจับปลาพวกนี้ให้ได้บ้างแล้วก็เอาปลาขึ้นในเรือเก็บรักษาไว้ซึ่งการเอาปลาขึ้นมาหมายถึงอะไรทุกฝั่งคือในท้องปลามันก็ต้องมีเพชรไงเพชรหรือว่าอะไรที่มันกินเข้าไปแล้วให้เกิดการกลายพันธุ์จับมันขึ้นมาเนี่ยผ่าเอาท้องดูก็จะมีเพชรมีสินแร่มีทรัพย์สมบัติพวกนั้นอยู่ในท้องปลาพวกนี้แน่นอนไม่ได้ว่าให้งมลงเอาเพราะว่าถ้าเจอสินแร่หรือว่าทรัพย์สินพวกนี้แล้วคือเขาก็เรียกว่าเป็นเพชรเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันมีค่านะแต่จริงๆมันก็คือเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ทำให้ปลาบริเวณนั้นมันกลายพันธุ์ถ้าเจอแล้วอาจจะมีความโลภก็จึงให้จับปลาเฉยๆทีนี้พอผ่านพื้นที่อย่างนั้นมาได้สักหน่อยหนึ่งก็ให้ผ่าท้องปลาออกเอาเนื้อปลามากิน เอานี่มีสินแร่มีทรัพย์สมบัติเหล่านี้อยู่ก็เก็บเอาไว้สิ่งของที่มีค่าน้อยก็โยนทิ้งไปมีพื้นที่ให้เก็บสิ่งของที่มีค่ามากเหล่านี้แทนคือพอมันเลยมาแล้วมันจะกลับไปเอาก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าลมมันก็พัดอยู่เรื่อยไปเราก็ต้องเดินหน้าไปหาทางกลับบ้านกันต่อละเอาได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็ผ่านไปพอไปอีก 2-3 วันดูฝั่งก็ไปเจอพื้นที่มหาสมุทรที่ท้องทะเลแห่งนั้นมันสว่างขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลเหมือนเป็นพระอาทิตย์ตอนกลางวันอย่างนี้เลยพระอาทิตย์ตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นแสงสีทองส่องมามีแสงแจ่มจ้าอยู่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นดูฝั่งมันมีทองคำอยู่ข้างล่างคือใต้ท้องทะเลนั้นน่ะมีหินมีแร่ที่มีสารประกอบของแร่ทองคำอยู่มากทำให้พอเวลาพระอาทิตย์ส่องมาปุ๊บมันวาบวาบขึ้นเป็นแสงสีทองเหมือนพระอาทิตย์ตอนกลางวันบริษัทก็จึงให้ทำแบบเดิมหย่อนอวนลงไปได้อะไรนิดหน่อยก็เอาขึ้นมาก็แล้วกันไม่ต้องลงงมแล้วก็ให้เอาสิ่งของที่มีค่าน้อยโยนทิ้งไปเอาสินแร่พวกนี้เอาขึ้นเรือก็แล้วกันเพราะว่ามีแร่ทองคำอยู่มากพื้นที่บริเวณนั้นพื้นที่บริเวณนั้นของท้องทะเลเรียกว่าอัคคีมาลีพอผ่านไปได้อีกสัก 2-3 วันท่านผู้ฟังก็ไปเจอพื้นที่ท้องทะเลที่ว่าน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับน้ำนมมีอะไรขุ่นๆอยู่ตรงนี้พอตักน้ำขึ้นมาจะจับดูมันไม่ใช่ขุ่นนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแสงที่มาจากข้างล่างต่างหากที่เป็นแสงลักษณะสีขาวๆทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมันดูเหมือนน้ำมันขุ่นขึ้นมาท้องทะเลตรงนั้นสุปาระกะบอกว่าชื่อว่าทาธิมาลีเพราะว่าข้างใต้เนี่ยมันมีแร่เงินเหมือนสกรูเป็นแร่ทองคำใช่ปะตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นมีแร่เงินอยู่มากทำให้พอแสงแดดมันส่องลงไปปุ๊บใต้ท้องทะเลเนี่ยมันก็เลยสะท้อนเป็นสีแบบขาวๆขึ้นมาเป็นเหมือนกับสีน้ำนมก็ลักษณะเนิบว่าให้หย่อนอวนลงไปเก็บอะไรได้ขึ้นมาก็เอาประมาณนั้นแล้วก็ล่องเรือต่อไปเอาภารกิจการกลับสู่บ้านเป็นสำคัญแล้วก็เก็บอย่างอื่นได้นิดๆหน่อยๆก็เอาขึ้นแล้วกันผ่านไปอีก 2-3 วันท่านผู้ฟังไปถึงพื้นที่ท้องทะเลที่มีประกายสีเขียวขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลนั้นแล้วก็เหมือนกับเป็นหญ้าคาตลอดพื้นที่เลยเหมือนกับว่าน้ำทะเลเนี่ยปูด้วยหญ้าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้สุปาระกะพอทราบเรื่องแล้วก็รู้ทันทีว่าโอ้พื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากุสมาลีเอาทำไมอย่างนั้นเพราะว่าข้างใต้เนี่ยมันมีนินนินเนี่ยก็คือหินที่มีความแข็งเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวนิลคือสีเขียวเข้มที่จะออกไปทางดำๆด้วยซ้ำพอต้องกับแสงแล้วทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมันปรากฏเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าเหมือนกับเป็นทุ่งข้าวที่มีสีเขียวอ่อนไปหมดก็จึงให้เอาแหอวนหวานลงไปดูได้อะไรมาก็นิดๆหน่อยเอาตามนั้นเก็บขึ้นเท่าที่ได้ไม่ต้องหลงงมไม่ต้องจอดนานเพราะเรามีภารกิจกลับบ้านเป็นสำคัญเอาของที่มีค่าน้อยทิ้งไปเอาของที่มีค่ามากคือสินแร่อัญมณีพวกนี้ขึ้นแทนเอาเราก็เดินทางไปถัดไปอีกสัก 2-3 วันท่านผู้ฟังคราวนี้ไปเจอพื้นที่ท้องทะเลที่มันมีประกายแบบเป็นแสงสีเขียวบ้างแดงบ้างสลับกันไปคือก็จึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับป่าไผ่แล้วก็มีต้นอ้อมันจะมีต้นอ้อชนิดหนึ่งดำฝั่งที่มันลำจะเป็นสีแดงๆขึ้นมาเหมือนป่าไผ่ที่ปลูกสลับกับป่าอ้อสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวสลับกันไปเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้สุบารกะก็บอกว่าตรงนี้เขาชื่อว่านรมาลีเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ข้างล่างนี่มีแก้วไพฑูรย์แก้วมรกตแล้วก็แก้วประพานแก้วประพานเนี่ยคือมันจะมีสีแดงมรกตเนี่ยก็จะมีสีเขียว าทำไมแก้วมณีที่เป็นสีเขียวกับสีแดงมันมาเกิดแซมกันอยู่ได้เหมือนต้นอ้อที่มีสีแดงแล้วก็มาเกิดแซมกับต้นไผ่อันนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานนะว่าอาจจะเป็นเพราะลักษณะความแข็งของไอ้แก้วสองชนิดเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันเจอสารประกอบอื่นที่ไม่เหมือนกันก็จึงหลอมให้มันออกมาเป็นแก้วคนละสีกันแต่ว่ามันมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ลักษณะเดิมให้ขนขึ้นบางส่วนแล้วก็เดินหน้าต่อไปเอาภารกิจการกลับบ้านเป็นสำคัญแต่ก็ได้บ้างทั้งแก้วมรกตทั้งแก้วประพานผ่านไปอีก 2-3 วันท่านผู้ฟังคราวนี้มาถึงพื้นที่ท้องทะเลที่มันเริ่มเหมือนกับว่ามีอะไรปุดขึ้นมาจากผืนน้ำนั้นผ่านไปที่ปุดขึ้นมาเนี่ยมันมากขึ้นแฮะจนเหมือนกับว่าท้องทะเลเนี่ยมันเดือดขึ้นมาสุปารกะบอกงานเข้าแล้วคราวนี้เอานี่มันพละวามุกเป็นพื้นที่ท้องทะเลชนิดที่ว่าถ้าใครมาถึงตอนนี้นี่ไม่มีใครเคยกลับไปได้เลยเพราะมันมีแก๊สขึ้นมาจากพื้นที่ตรงนี้ทำไมเหมือนกับน้ำมันเดือดแล้วกลุ่มแก๊สที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นแก๊สพวกมีเทนดูฝังแล้วมันไม่ได้ขึ้นมานิดเดียวนะมันขึ้นมาบุ้มขึ้นมาเนี่ยเดือดแล้วบางทีน้ำเนี่ยมันโบลงไปพอน้ำมันโบลงไปเนื่องจากมันมีอากาศอยู่ข้างใต้ใช่ไหมล่ะเรือเนี่ยมันก็จะจมลงเหมือนกับตกลงไปในเหวนะเหวเนี่ยคืออากาศที่มันเข้าไปในพื้นดินใช่ไหมล่ะแต่พื้นน้ำมันไม่เหมือนพื้นดินไงพอมันมีอากาศเข้าไปเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นด้วยความที่มันลอยขึ้นทำให้สิ่งอะไรที่มันอยู่ข้างบนมันก็จะจมลงตรงพื้นที่นั้นไม่มีน้ำพอเรือมันลงไปมันก็จะจมลงบึ้มกันเลยแล้วเสียงมันก็ดังมากบึ้มขึ้นลูกเรือทั้งหมดเนี่ยพอได้ยินสุปารกะบอกงานเข้าแล้วโถวิ่งกันพร่านเลยโอ้ทำยังไงคนนี้ก็จะหยิบสมอคนนั่นก็จะเอาใบเรือโอ้ทำยังไงท่านผู้ฟังอาจจะคิดนะว่าเอ้าก็ถ้าบอกว่าไม่เคยมีใครรอดกลับจากพื้นที่ท้องทะเลตรงนั้นแล้วมันจะมามีใครบันทึกลงไปในตำราของพวกต้นหนเรือได้ไงใช่ปะล่ะใช่มันต้องมีคนรอดมาสักคนหนึ่งที่ได้มาบอกเรื่องราวของพื้นที่ท้องทะเลที่ชื่อว่าพระวามุกนี้ก็สุปารกะนี่ไงที่รอดมาได้ยังไงเวลาเราเจอสถานการณ์เรื่องราวตกใจอะไรขึ้นสักอย่างใดหนึ่งเนี่ยนะอย่าเพิ่งตกใจถ้าตกใจแล้วมันทำอะไรไม่ถูกให้ตั้งสติเอาไว้เสียงมันดังน่ากลัวมากคุณจะตั้งสติไว้ได้ไหมนี่ไงคุณก็ต้องอดทนเอาคุณต้องมีสติสัมปชัญญะแก้สถานการณ์จะแก้ยังไงอะเรือมันจะจมอยู่แล้วฟองที่มันปุดขึ้นนี่ใหญ่ขึ้นถ้าใหญ่ขึ้นแค่ว่า3/4ของเรือเนี่ยนะจมเลยล่ะคือถ้ามันฟองเล็กๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าฟองแก๊สนี่มันใหญ่ขึ้นท่านก็ตั้งสติว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงตอนนี้จะปรับใบเรือไปยังไงตอนนี้ปรับหางเสือเรือไปยังไงตอนนี้ลมมันเป็นแบบนี้โอ้มันไปไม่ได้แล้วมีแต่มุ่งหน้าไปทางนี้อย่างเดียวทั้งหมดนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีแก๊สขึ้นมาแบบนี้หมดตั้งสติขึ้นบอกกับลูกเรือทุกฝั่งเวลานี้ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้แล้วต้องทำสัตยะที่ฐานเท่านั้นกูจึงบอกให้พวกลูกเรือเนี่ยเตรียมน้ำมาคือตนเองเนี่ยจะเอาน้ำสงด้วยน้ำหอมนุ่งผ้าใหม่เตรียมถาดน้ำไว้แล้วก็จะทำพิธีโดยการทำพิธีนั้นก็ไปที่แอกเรือแอกเรือก็คือหัวเรือนั่นเองคำว่าแอกในตรงฝั่งหมายถึงไม้ที่เขาจะไว้ใช้สำหรับล็อกถ้าไว้ใช้กับวัวควายก็เป็นแอกที่ไว้ใส่กับคอมันเพื่อที่จะล็อกวัวควายนั้นกับเกวียนหรือไถทีนี้ถ้าเป็นแอกเรือก็คือบริเวณที่ไม้ที่เป็นโคลนเรือทั้งหลายเนี่ยมันจะมาประจบกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านหัวหรือท้ายก็จึงเรียกไม้แผ่นนั้นว่าเป็นแอกเรือแอกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หัวเรือก็ไปที่ตรงนั้นพอไปถึงแล้ว ถือน้ำเต็มด้วยมือทั้งสองยืนที่แอกเรือรดน้ำลงไปแล้วก็ทำสัจจะอธิษฐานคือสัจจกิริยากล่าวดังนี้ขึ้นบอกว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าระลึกถึงตนได้คือตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เป็นผู้ที่รู้เรียงสามาไม่เคยรู้สึกจงใจเบียดเบียนสัตว์แม้สักตัวเดียวด้วยสัจจวาจานี้ขอเรือจงกลับโดยสวัสดีคำนี้ก็หมายความว่าโพธิสัตว์เนี่ยระลึกถึงคุณแห่งศีลห้าในที่นี้คือศีลานุสติแม้แต่เส้นหญ้าเส้นเดียวก็ไม่เคยขโมยหรือหยิบของใครไปภรรยาของคนอื่นไม่ต้องพูดถึงว่าจะสมสู่กันแค่จะมองดูด้วยอำนาจความรักก็ไม่เคยจะพูดเท็จก็ไม่เคยจะแม้แต่ว่าดื่มน้ำเมาปริมาณสักเท่าหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าก็ไม่เคยนึกถึงศีลในข้อนี้แล้วรดน้ำลงไปที่แอกเรือเรือนี้ทำฝังหลังจากที่ว่าไปตามกระแสลมหวนอะไรต่างๆอยู่4เดือนในวันนั้นทันทีเกิดความอัศจรรย์หัวเรือนั้นหันกลับทิศทางไปสู่ท่าพารุกัจฉะไปถึงได้ในวันเดียวเท่านั้นเลยกลับถึงบ้านเลยไปถึงท่าเรือยังไม่พอทุกฝั่งยังล่องต่อไปตามแผ่นดินไปตามถนนจนจอดอยู่หน้าบ้านของสุปารกาบัณฑิตนั่นเลยไปตามแผ่นดินอีกด้วยโอ้นี่มันเรื่องน่าอัศจรรย์มากเรือนี่ขึ้นมาวิ่งบนแผ่นดินได้ไปหยุดอยู่หน้าบ้านของต้นหนเรือคนนี้ได้แล้วพอมาถึงแล้วก็จึงแบ่งทรัพย์สมบัติกันกับพวกพ่อค้ากับพวกลูกเรือทั้งหมดแล้วก็บอกว่าโอ้ยท้องทะเลนี่มันอันตรายมากเรามีทรัพย์สมบัติประมาณนี้แล้วก็พอก็แล้วกันอาศัยทําบุญเลี้ยงชีพเอาอย่าไปออกทะเลอีกเลยแต่ว่าก็ได้มากมาอยู่นะท่านฟังทั้งแร่เงินแร่ทองแก้วประพานแก้วมุกดาแก้วมณียังเพชรทองคําอะไรต่างๆอีกเราก็แบ่งกันนี่คืออำนาจของสัจจะอธิษฐานที่ตั้งมั่นในสิ่งที่ตนได้ทำคือความดีการรักษาศีลนั้นแล้วก็อธิษฐานมาจึงรอดพ้นจากภัยอันตรายนี้มาได้ซึ่งลักษณะของสัจจะที่โพธิสัตว์ได้กระทำในเรื่องของสุปารกะก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งกับเรื่องของวิทุระบัณฑิตคือในเรื่องของวิทุระบัณฑิตนั้นคือเป็นการกล่าวตัดสินคดีความให้มันถูกต้องในเรื่องของสุปารกาชาดกก็จะเป็นการตั้งสัจจอธิษฐานนอกจากนี้ท่านฟังสัจจอธิษฐานนี้ยังมีหลายๆตอนเลยทีเดียวนอกจากเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเราสามารถเล่าให้จบวันนี้ได้คือเรื่องของนกคุ้มนกคุ้มคือนกตัวเล็กๆที่มันตัวป้อมๆนิดหนึ่งในชาดกที่ชื่อว่าวัตตกะชาดกเหตุการณ์ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าปรารภการไฟไหม้ในพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่เป็นป่าที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ากับเหล่าสาวกหลังจากเสร็จภารกิจในเวลาเช้าเกิดไฟไหม้ขึ้นในป่าแห่งนั้นคือในสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นมคธเสด็จพร้อมกับเหล่าภิกษุจำนวนมากเลยไปฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับในระหว่างทางนั้นผ่านป่าแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นฤดูแล้งที่มันจะมีลมพัดอยู่มากแล้วก็เกิดเป็นสะเก็ดไฟเกิดเป็นไฟป่าขึ้นใบไม้ก็แห้งมีเชื้อไฟอยู่มากไฟเนี่ยก็บึมบึมบึมบึมขึ้นทั้งด้วยแรงลมทั้งด้วยเชื้อคือใบไม้แห้งต่างๆไฟเนี่ยก็กินเชื้อเข้ามากินเชื้อเข้ามาพวกภิกษุจำนวนมากทีเดียวทุกฝั่งที่เกิดตกใจมากโอ้ไฟมาทั้งข้างหน้าข้างหลังโอ้จะทำยังไงจะทำไงภิกษุรูปหนึ่งก็บอกว่านี่เราต้องตัดตอนไฟไม่ให้ไฟมันลามมาจุดนี้ได้เราต้องไปเผาตรงนั้นก่อนพอพื้นที่มันแยกห่างกันแล้วไฟมันจะไม่ลามมาก็จึงเอาหินเหล็กไฟ คือหินที่มันเป็นแข็งๆไว้สำหรับสีไฟเอามาแตะแตะแตะแตะเพื่อที่จะให้ไฟเกิดขึ้นภิกษุอีกพวกหนึ่งตรงฝั่งก็ไปสะกิดไหล่พวกนี้นี่ท่านทำไมท่านรู้ไหมนี่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้านี่โอ้ยอย่าทำตัวเป็นเหมือนกับคนไม่เห็นดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าในคืนวันเพ็ญหรือทำเป็นเหมือนไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากทิศตะวันออกในเวลาเช้าหรือว่ายืนอยู่ฝั่งริมทะเลก็ไม่รู้ว่านี่มันคือทะเลยืนอยู่บนภูเขาซิเนรุกลับไม่รู้ไม่เห็นว่านี้คือภูเขาซิเนรุอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆทำไมถึงจะยังมาทำอย่างนี้ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตายก็ตายไม่ต้องกลัวก็ถ้าตายแล้วไปดีจะกลัวอะไรก็จึงไปล้อมหน้าล้อมหลังพระพุทธเจ้าไว้ไปหาพระพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งยืนกันอยู่ในที่ระนาดตรงฝั่งพอไฟเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บนี่ถึงบริเวณที่ความร้อนมันเริ่มสูงขึ้นปุ๊บอยู่ๆไฟนั้นก็วาบดับไปจากจุดที่พระพุทธเจ้ายืนอยู่แผ่ออกไปอีกถึง16โยชน์พื้นที่นั้นเหมือนกับเวลาที่ไฟมันไปถึงริมน้ำแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกน้ำดันกลับมามันก็แลบหายไปภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องอัศจรรย์นี้ก็พากันยกมือท่วมหัวว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่อนุภาพมากท่านก็บอกว่าจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ครบหนึ่งกับแล้วที่มันไม่มีไฟไหม้มาตลอดเลยด้วยอำนาจของนกคุ้มตอนนี้ครบหนึ่งกับก็จึงมีไฟไหม้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเราก็จึงต้องมาดับไฟอีกครั้งหนึ่งในที่นี้ท่านพระนนท์รู้งานเลยทุกฝั่งปูลาดผ้าปูนั่งลงให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมให้ฟังถึงได้ตรัสเรื่องของวัฏฏกะชาดกคือเรื่องของนกคุ้มนกคุ้มคือนกชนิดหนึ่งที่ตัวไม่ใหญ่มากขนาดปานกลางก็เล็กกว่ากับมือหนึ่งหน่อยขนาดใหญ่หน่อยก็จะเท่าดุมเกวียนพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นนกคุ้มขนาดใหญ่ก็มีขนาดเท่ากับดุมเกวียนบรรทุกสินค้าตอนออกมาจากกระป๋องฟองแล้วบิดามารดาก็นำอาหารมาเลี้ยงในพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่ามีนกมีอะไรต่างๆอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเกิดไฟไหม้ป่าทุกปีนกเด็กเขาพยายามที่จะเลี้ยงลูกให้ได้สามารถบินได้ไปก่อนแต่จังหวะนั้นปีนั้นเกิดฝนขาดฤดูในช่วงฤดูฝนทำให้ใบไม้อะไรต่างมันแห้งหน้าหนาวมาเร็วกว่าปกติลมพัดมาแล้วเสียดสีกันก็เกิดไฟป่าขึ้นสัตว์ป่าต่างๆนี่โอ้ส่งเสียงดังสนั่นหนีตายกันวิ่งหนีกันเซ็งแซ่ไปหมดแม้แต่พ่อแม่นกคุ้มนั้นก็ต้องบินหนีไปด้วยลูกทำไงเพิ่งจะเจาะฟองไข่ออกมายังไม่ทันจะบินได้ด้วยซ้ำอยู่ในรังนั่นเองทำยังไงไฟมันกินเชื้อเข้ามาแล้วกินเชื้อเข้ามาแล้วในที่นี้จะทำยังไงคือถ้ามีปีกก็จะบินหนีไปแล้วหรือถ้ามีเท้าก็จะเดินวิ่งหนีไปแล้วแต่นี่ขาก็ไม่มีแรงปีกก็ไม่มีแรงที่พึ่งอื่นก็ไม่มีมารดาบิดาก็หายหมดเอาอย่างนี้ละกันเรานึกถึงคุณของศีลโพธิสัตว์นกคุ้มนะนึกถึงคุณของศีลนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ทำความดีมาพอนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือเนี่ยด้วยญาณของโพธิสัตว์ทำให้นึกถึงโพธิญาณที่ตัวเองได้ปรารถนาไว้พอนึกถึงแล้วก็ตั้งสัจจกิริยาท่านผู้ฟังทำสัจจอธิษฐานโดยกล่าวขึ้นอย่างนี้บอกว่าปีของเรามีอยู่แต่บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แต่เดินไม่ได้มารดาและบิดาของเราก็ออกไปหาอาหารดูก่อนไฟท่านจงถอยกลับไปเสียวาจาของโพธิสัตว์ในที่นี้คือระลึกถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของตนเองทั้งปีกทั้งเท้าทั้งมารดาไม่ได้เลย เหลือที่พึ่งคือตัวของเราเองเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็จึงทำสัจจะอธิษฐานคือทำสัจจกิริยาในการที่จะให้เกิดผลตามที่ตนต้องการซึ่งในที่นี้โพธิสัตว์เนี่ยเขาก็นึกถึงความดีคือศีลสมาธิปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนึกถึงก้อนนี้แล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าให้ฝ่ายนั้นถอยกลับไปโดยนึกถึงคุณของพ่อแม่ด้วยนึกถึงคุณของตนคือศีลด้วยความอัศจรรย์ในข้อนี้ก็จึงเกิดขึ้นสามารถให้ฝ่ายนั้นว่าหายไปกลับไปแล้วก็หมดไปได้ปฏิหารของลูกนกคุ้มนั้นก็ตั้งอยู่ถึงหนึ่งกับพื้นที่นั้นเนี่ยจึงไม่มีไฟไหม้มาตลอดหนึ่งกับเลยจนกระทั่งมาถึงวันนั้นอีกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เราภิกษุทั้งหลายนั้นได้เห็นพอเห็นเรื่องปัจจุบันที่เกิดไฟไหม้แล้วพระพุทธเจ้าดับไปได้พอท่านเล่าให้ฟังเรื่องในอดีตที่เกิดเป็นนกคุ้มแล้วก็ดับไฟได้เมื่อกับที่แล้วภิกษุเหล่านั้นเกิดความซาบซึ้งมากดูฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมบางรูปก็บรรลุโสดาบันบางรูปก็บรรลุจนถึงขั้นอรหันต์ได้ในเรื่องของนกคุ้มที่กันไฟไหม้เนี่ยเขาก็มีการเอาไปเขียนเป็นยันต์หรือทำเป็นวัตถุมงคลในการที่จะไว้ป้องกันไฟก็มีนอกจากสองเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องใหม่ที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ฟังคือเรื่องของสุปาระกะนายต้นหนที่ใช้สัจจะอธิษฐานให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือจนกลับถึงบ้านได้นอกจากเรื่องของนกคุ้มที่ตั้งสัจจะอธิษฐานให้เกิดความปลอดภัยจากไฟที่จะมาทำอันตรายได้ที่มีเรื่องก่อนๆที่ได้เคยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องของนกยูงทองที่นกยูงทองนั้นสามารถปลอดภัยจากบ่วงของนายพรานได้จนกระทั่งว่าลืมที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานในวันนั้นก็จึงถูกจับได้จำได้ไหมเรื่องนี้สักปีหนึ่งแล้วนะที่เคยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็ทบทวนกันสักนิดหนึ่งคือพระราชาตามความฝันของมเหสีที่รักว่ามีนกยูงทองอยู่ในป่ามาแสดงทำให้ฟังอยากจะฟังมากก็จึงเกิดอาการแพ้ท้องแบบเป็นท้องลมคือไม่ได้ท้องจริงแต่เกิดอาการแพ้ขึ้นมาแล้วก็พยายามสั่งให้นายพรานไปจับแต่ว่าจับไม่ได้จนกระทั่งนางได้เสียชีวิตจึงมีความแค้นว่าโอ้ยเมียเราเสียชีวิตเพราะว่านกยูงนี้สลักบนแผ่นทองทั้งฟังบอกว่าต้องตามจับนกยูงมาให้ได้จนตัวพระราชาในรุ่นแรกนั้นก็สวรรคตไปราชการต่อมาเห็นแผ่นทองจารึกนี้ก็สั่งให้นายพรานไปตามจับก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงนั้นน่ะแต่จับไม่ได้เพราะว่านกยูงนั้นพอพระอาทิตย์ขึ้นก็นมัสการพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์ตกก็นมัสการพระอาทิตย์โดยกล่าวสัจกิริยานี่แหละว่าทำความนอบน้อมแล้วก็ขอให้ปลอดภัยตั้งสัจอธิษฐานให้เกิดความปลอดภัยผ่านไปถึง7รัชกาลท่านผู้ฟังพยายามตามจับอยู่ก็จับไม่ได้จนมาถึงคนล่าสุดที่ผ่านมา7ชั่วอายุคนแล้วนะคนล่าสุดในบรานคนนี้ก็ไปตามจับอยู่7ปีเนี่ยจะทำยังไงจึงเลี้ยงนกยูงตัวเมียตัวหนึ่งมาล่อให้นกยูงทองตัวนี้เพลินโดยการล่อนั้นก็คือให้มาร้องกุ๊กกุ๊กกักกักตามเสียงของนกยูงที่เขาจะร้องนี่แหละนกยูงทองตัวที่ต้องการจะไปจับเห็นนกยูงตัวเมียวันนั้นเลยลืมที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานคือด้วยความเพลินไปตามความสวยงามไปตามรูปที่เห็นลืมแล้วเป็นยังไงเผลอแล้วเป็นยังไงตกไปในบ่วงของนายพรานที่เขาตั้งเอาไว้ติดบ่วงไม่ออกไม่หลุดถูกจับได้เรื่องราวนี้ต้องฟังไปหาฟังตอนเต็มได้นั่นคือข้าพเจ้าจะยกมาเฉพาะส่วนที่ว่าเป็นเกี่ยวกับสัจจะอธิษฐานว่าโพธิสัตว์คือนกยูงทองตัวเนี้ยก็เคยตั้งสัจจะอธิษฐานให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องของโมระชาดกด้วยและนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วทุกฟัง แล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องของพระองคุลีมานพระองคุลีมานหลังจากที่บวชแล้วก็เคยตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ครั้งหนึ่งให้เกิดความปลอดภัยเรื่องราวก็คือหลังจากท่านบวชแล้วบรรลุธรรมแล้วท่านได้ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหญิงท้องแก่คนหนึ่งเห็นท่านเดินมาตกใจเพราะว่าจำเขาครองได้ว่าเฮ้ยนี่องคุลีมานี่นายจะมาฆ่าตกใจมากจนกระทั่งว่าลูกเนี่ยจะคลอดโผล่ออกมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงกำหนดคลอดนะคือคลอดก่อนกำหนดด้วยความตกใจเกรงมากเกินไปลูกจะออกมาแล้วทีนี้น้ำเดินแล้วแต่ไม่ออกเพราะว่าโอ้มันยังไม่ถึงเวลาออกแต่มันจะออกเพราะว่าพยายามเบ่งพยายามหนีโอ้ยท่านพระองคุลีมานก็รู้สึกผิดอะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราทำให้เธอตกใจประชาชนแถวนั้นก็จึงทำที่นั่งทำต่างให้เธอแล้วก็เอาผ้ามาล้อมเอาไว้คนที่มีความรู้ก็พยายามที่จะช่วยให้คลอดออกมาได้แต่ก็ไม่ได้พอท่านกลับไปที่วัดแล้วเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำสัจกิริยาคือโดยการบอกว่าในคาถาที่เราจะเคยได้ยินเวลาที่พระไปสวดมนต์ในบ้านอย่างเรื่องของโมระชาดกก็คือคาถานกยุงทองบางครั้งก็มีเขาสวดกันให้หรือถ้าเรือนนั้นบ้านนั้นเพิ่งแต่งงานใหม่หรือมีคนท้องก็จะสวดคาถาของพระองคุลีมานี้ด้วยคือเป็นลักษณะของสัจกิริยาคือตั้งสัจอธิษฐานให้เกิดความปลอดภัยในแม่และลูกปรารภเหตุอะไรปรารภเหตุที่ว่าท่านเนี่ยตั้งแต่เกิดมาในอริยชาติไม่เคยที่จะจงใจฆ่าสัตว์จากชีวิตเลยคือก่อนหน้านั้นที่ฆ่าคนไปตั้งพันกว่าเนี่ยมันไม่นับเพราะว่ายังไม่ได้เกิดในอริยชาติแต่หลังจากบวชมาแล้วแม้มดตัวหนึ่งก็ไม่ได้จงใจจะฆ่าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ความปลอดภัยความสวัสดีมีแก่แม่และลูกที่คลอดลูกอยู่นั้นพอกล่าวสัจกิริยานี้จบตัมฟังคลอดง่ายเหมือนกับน้ำผ่านหม้อกรองออกมาอย่างไรอย่างนั้นเลยโผล่ออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นคนเนี่ยก็เอาน้ำไปรดที่ที่หญิงสาวคลอดลูกคนนี้เขานั่งคลอดไว้เอาน้ำนั้นมาให้หญิงสาวคนอื่นๆที่คลอดลูกกินก็ยังทำให้เกิดความคลอดง่ายต่อไปอีกด้วยในส่วนเป็นคำอธิบายเขาว่าไว้อย่างนี้ในเรื่องของสัจจะอธิษฐานนั้นยังมีอีกหลายเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องตั้งแต่ตอนต้นปีที่เคยให้ท่านผู้ฟังฟังไว้เช่นเรื่องที่ให้เด็กที่ถูกงูกัดให้หายจากพิษงูนั้นก็ได้ทำสัจจะอธิษฐานนี้เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องของสัจจะบารมีฟังไว้แล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ท่านฟังเพื่อที่จะกลับมาสู่แม่บทคือหัวข้อในเรื่องของสัจจกิริยาในช่วงนิทานพัฒนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากคำว่าดอนไฮโซหรือว่านิทานพัฒนาหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปาน